Afrika er sultne, før de spiser. Det kan man læse nu og da i Afrikas aviser. Oh ja, oh ja, uhaha. Oh ja, oh ja, uhaha. Det kan man læse nu og da i Afrikas aviser. I skoven springer æben glad fra træ til træ og leger. Den lever fint af æbemad og æbekatte streger. Oh ja, oh ja, uhaha. Oh ja, oh ja, uhaha. Den lever fint af æbemad og æbekatte streger. Og ungerne bliver vugget i en palme hængekøje. Som barnepige bruger de en gammel kaffe. Oh,